ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका। आत्मा ही ऐसाम देवानाम सभवती, यहां तक की चर्चा हो गई। वो जो ब्रह्मवेत्ता है वो तो देवताओं का भी स्वरूप हो जाता है, इसलिए देवता अपने स्वरूप को विघ्न नहीं कर सकते, देवादि के विघ्न करने की शंका नहीं आ सकती है। आगे कंडिका में आना है, यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम स्मृति न सवेद यथा पशु स एवं देवा। कंडिका में आना है, किंतु यहां पहले कुछ एकदेशी की कुछ शंकाएं हैं। एकदेशी माने सिद्धांति का ही एकदेशी, पूरा नहीं जानता है सिद्धांति का ही। एकदेशी की कुछ शंका है यहां, इस शंका का उत्तर शंकोत्तर में कुछ चलेगा, उसके बाद में वही आना है जो अन्याम देवता उपास थे वही आना है। ठीक है, हमें कहते हैं ज्ञान से अनंतर फलत्वात् तत्फले देवादीनाम न विघ्न कर्तृता इति उक्ता उक्तम उपेत्य स्वहित्य संकते। ज्ञान से अनंतर फलत्वात्, कालांतरित फल नहीं है ज्ञान का फल, जैसे भोजन का फल अनंतरित फल होता है, तुरंत साक्षात फल, जैसे जैसे ग्रास वैसे वैसे तृप्ति, वैसे जैसे ज्ञान वैसे अविद्या की निवृत्ति। अनंतरित फल है ज्ञान का, माने अंतरित फल नहीं है, व्यवधान फल नहीं है। जैसे एक कर्म का जो फल होता है अंतरित होता है, व्यवधान युक्त होता है, इस देश में कर्म करना है तद्देश में फल मिलना है, इस काल में कर्म करना है तत्काल में फल मिलना है, अंतरित फल है। किंतु ज्ञान का फल अनंतरित है, भोजन जैसा है, जैसे भोजन वैसे तृप्ति, भोजन के बाद तृप्ति नहीं, साथ साथ तृप्ति होती जाती है। वैसे ज्ञान हुआ अविद्या का निवृत्ति हो गई, यही कहना चाहते हैं। ज्ञान से अनंतर फलत्वाद, ज्ञान अनंतर फल वाला है, तत्काल फल वाला है, होने से अनंत तत्फले देवादिनाम न विघ्न कर्तृता। उसके ज्ञान के फल जो मोक्ष है, ब्रह्मात्मा सर्वात्मा भाव की प्राप्ति है, उसमें देवादियों के विघ्न कर्तृत्व देवादियों का नहीं। उक्तम, ये सिद्धांत ने कहा, इसको उपेत्य स्वीकार करके, माने देवादि विघ्न नहीं कर सकते ज्ञान के फल में, क्यों अनंतरित फल है, साक्षात फल तुरंत फल है, इसको स्वीकार कर स्वयुत्थ्य संकते। अपना ही जो समूह का होता है उसको स्वयुत्थ्य बोलते, उत्थ्य माने समूह, अपना ही समूह, बाहर वाला नहीं है, भीतर का ही व्यक्ति है स्वयुत्थ्य, अपने जो समूह वाला है, माने सिद्धांति एकदेशी कहा है, सिद्धांति का ही एकदेशी है, सर्वदेश नहीं जानता है, एक देश को जानता है, एक अंश जानता है, सभी संपूर्ण सिद्धांत नहीं जानता, वो शंका करता है, एकदेशी की शंका है। एवं तरही, तब तो ज्ञान अनंतरित फल है, तो उस स्थिति में विद्या प्रत्यय संतति अभावाद, ज्ञान की जो धारा है ना प्रवाह नैरंतर्य नहीं है, ज्ञान तो हो गया किंतु नैरंतर्य नहीं है। विद्या प्रत्यय माने वृत्ति ही, जो विद्या की वृत्ति है, प्रत्यय ज्ञान है, विद्या का जो वृत्ति धारा, संतति अभावाद प्रवाह का अभाव है, क्यों, तद विपरीत प्रत्यय तत्कार्य से दर्शनार्थ, ज्ञान से विपरीत प्रत्यय होता है, मैं भूखा हूं प्यासा हूं भोजन आदि करूं, ऐसे बीच में वृत्ति आ जाती है, तो तदाकार वृत्ति चलेगी नहीं। विपरीत प्रत्यय तत्कार्य, उसका कार्य जो है प्रवृत्ति, विपरीत प्रत्यय होने के बाद में प्रवृत्ति होगी, अहम ब्रह्मास्म में बैठा था किंतु उसका नैरंतर्य तो है नहीं, उस प्रवाह का होने से विपरीत प्रत्यय उदय हो जाता है, भूखा हो प्यासा हो इत्यादि होने पर प्रवृत्ति शुरू होगी, विपरीत प्रत्यय तत्कार्यों से दर्शा, विपरीत प्रत्यय होना और उसका कार्य प्रवृत्ति होना, भाई बाह्य प्रवृत्ति होना, ये देखा है दर्शनात होने से। तत्कार्यों से दर्शनात अंत एव आत्म प्रत्ययो अविद्या निवर्तको न तो पूर्व इति। मरणकालीन जो आत्मज्ञान होगा ना, आत्माकार वृत्ति होगी मरणकालीन, उसके आगे अन्य वृत्ति बनने वाली नहीं है। अंतिम आत्म प्रत्यय आत्माकार वृत्ति वही अविद्या का निवर्तक है, पहले वाला नहीं। पहला वाला आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकता, क्यों? वो निरंतर धारा नहीं चल पाती, उसकी खंडित हो जाता है बीच बीच में, भूख प्यास आदि इच्छा होगी, फिर प्रवृत्ति बाह्य प्रवृत्ति होगी। ये कह रहे एक देशी बोल रहे हैं, एवं तरी जब ऐसी स्थिति है, ज्ञान अनंतरित फल देने वाला है, देवादि विघ्न नहीं कर सकते हैं ज्ञान के फल में, ऐसी स्थिति में विद्या प्रत्यय संतित अभावात, विद्या की जो वृत्ति है, ज्ञान की जो वृत्ति है, प्रत्यय मैंने वृत्ति, उसके सांतत्य नहीं है, नैरंतर्य नहीं होने से, निरंतर होने से, क्यों? विपरीत प्रत्यय तत्कार्य से दर्शनात्, विपरीत प्रत्यय हो जाता है, अहम मनुष्य मैं भूखा हूं इत्यादि बीच में ऐसा आ जाता है, उसका कार्य प्रवृत्ति, विपरीत ज्ञान होने के बाद में प्रवृत्ति, भोजन आदि की प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति दर्शनात् कार्य से दर्शनात् अंत्य एव आत्म प्रत्यय, अंतिम जो आत्माकार वृत्ति होगी, अंत्य माने मरण मरणकालीन, जिसके आगे अन्य वृत्ति हो नहीं पाएगी, वृत्ति होगी तो समाप्त हो गया, अंत एव आत्म प्रत्यय अविद्या निवर्तक, अविद्या का निवर्तक अंतिम ज्ञान होगा, ज्ञान का ज्ञान की वृत्ति होगी, आत्माकार वृत्ति होगी। न तो पूर्व, पूर्व प्रत्यय नहीं, पूर्व माने ज्ञान की वृत्ति ये हो नहीं सकती, आत्म माने मोक्ष के साधन नहीं बन सकते, क्यों? उसके आगे विपरीत प्रत्यय हो जाता है, उसके कार्य भी हो जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा था भूख लग जाती है तो भूख संबंधी वृत्ति बनेगी, क्षुध तो हम बुभुक्षित तो हम ऐसे वृत्ति बनेगी, फिर उसके लिए प्रयत्न करेगा, इसलिए पूर्व ज्ञान जो है वो अविद्या का नाशक नहीं, अंतिम ज्ञान की वृत्ति जो ज्ञान होगा, अंतिम ज्ञान मरणकालीन जो ज्ञान होगा वही अविद्या की निवृत्ति है करने वाला है। जब एक देशी कहा तो सिद्धांत का न ऐसा कहना ठीक नहीं है, प्रथम ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है, अंतिम ज्ञान नहीं, सिद्धांत का कहना है, क्यों? प्रथमेन अनेकांतिकत्वात्, अंतिम ज्ञान को अविद्या के निवर्तक मानोगे आप, ठीक है, तो प्रथम ज्ञान ने अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकी तो अंतिम ज्ञान कैसे निवृत्त करेगा, अनुमान देंगे सिद्धांत इसमें माने ये होगा अंतिम ज्ञान अविद्या प्रत्यय, अंतिम विद्या प्रत्ययो अविद्या अनिवर्तक, अविद्या का निवर्तक नहीं है वो, क्यों? ज्ञानत्वाद, ज्ञानत्व है कि नहीं उसमें है, ज्ञानत्वाद यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र तत्र अविद्या अनिवर्तकत्व, जहां जहां ज्ञानत्व होता है वहां वहां अविद्या का अनिवर्तकत्व रहेगा, कहां देखा? प्रथम ज्ञान में देखा, व्यभिचारी हो जाएगा सिद्धांत कह रहे, हेतु हेत्वाभास है तुम्हारा, ये अंतिम ज्ञान के भरोसा मत पड़ना, ये सिद्धांत कह न प्रथम अनेकांतिकत्वात्, प्रथम ज्ञान के साथ में व्यभिचार हो जाएगा, यदि अंतिम ज्ञान में ज्ञानत्व होते हुए अविद्या की निवृत्ति अविद्या का निवर्तक नहीं बनता है वो अंतिम ज्ञान, हम अनुमान देते हैं उसमें, सिद्धांति बोलते अनुमान होगा, अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है, क्यों? ज्ञानत्व होने से, यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र तत्र अविद्या निवर्तकत्व अभाव, कहां? प्रथम ज्ञान में अविद्या का निवर्तक आ गया, साध्याभाव में हेतु बैठ जाएगा, व्यभिचारी होगा, ये कहा प्रथम है अनेकांतिकत्व, प्रथम के साथ में व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए अंतिम ज्ञान अविद्या का नाश करता है ऐसा नहीं समझ रहा, ये सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर टिप्पणी है ना, एक दो तीन, एक बार सजातीय प्रत्यय विद्या प्रत्यय संतति अभावात कहा था ना, उसका अर्थ है एक देश ने कहा था ज्ञान का जो प्रत्यय है माने वृत्ति है निरंतर नहीं है, माने बीज सजातीय प्रत्यय का प्रवाह नहीं चल पाता, बीच बीच जो विजातीय प्रत्यय आ जाता है, बुभुक्ष तो हम आदि प्रत्यय आ जाता है, ऐसे वृत्ति बन जाती है। अच्छा, दो नंबर का अंत्य एव कहा, माने मरणकालीन है, मरणकालीन जो ज्ञान है ना वही अविद्या का निवर्तक है। क्यों? प्रथम ज्ञान के आगे तो अन्य प्रत्यय आ जाते हैं, अन्य वृत्तियां बन जाती है बीच बीच में, वृत्ति होने के बाद में प्रवृत्ति भी होगी, फिर आगे बुभुक्ष तो हम ऐसा वृत्ति आएगी तो भोजन के लिए प्रवृत्ति होगी, इसलिए नैरंतर्य नहीं है प्रथम ज्ञान में। अंतिम ज्ञान मरणकालीन ज्ञान, मरणकालीन ज्ञान जो होगा उसके आगे कोई वृत्ति बननी नहीं है, अविद्या का निवर्तक है, ऐसा पूर्वादि का एकदेशी का कहना है। दो नंबर भी कहा, तीन में कहते हैं प्रथमेन अनेकांतिकत्वात् सिद्धांत ने कहा, प्रथम के साथ में व्यभिचार हो जाएगा प्रथम ज्ञान के साथ, अंतिम को मोक्ष का साधन मानना प्रथम को नहीं मानना हो उस स्थिति में प्रथम में व्यभिचार होगा, जो ज्ञानत्व हेतु है प्रथम में बैठा हुआ है तो अनुमान हो जाएगा अंतिम ज्ञान अविद्या अनिवर्तक, अविद्या का निवर्तक नहीं होगी क्यों ज्ञानत्वात् यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र अविद्या अनिवर्तक यथा प्रथम ये हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा ये कहा। ये कहते हैं टिप्पणी में कहते हैं आद्य ज्ञानम आदाय, प्रथम ज्ञान को लेकर के जो प्रथम ज्ञान है उसको लेकर हेतोर अनेकांतिकत्वात् जो ज्ञानत्व हेतु है व्यभिचारी है, सब व्यभिचार दोष लगना है उसमें अंतिम ज्ञान को मोक्ष का साधन मानने पर। इसके और व्याख्या करते हैं टिप्पणीकार, अंत्याया बुद्धिवृत्ते अंत्याया बुद्धेर अविद्या निवर्त, बुद्धि माने ज्ञान, अंतिम जो बुद्धि है मरणकालीन ज्ञान, बुद्धि का अर्थ ज्ञान बुद्धेर अविद्या निवर्तत्व आद्यायस्तु न, प्रथम बुद्धि नहीं अंतिम बुद्धि अविद्या का निवर्तक है, ऐसा एक देश का कहना है न इति व्यवस्थायाम, ऐसा व्यवस्था मानने पर एकदेशी के व्यवस्था है। आत्म विषय तो है तो अंतिम ज्ञान किसको विषय करेगा, आत्मा को विषय करेगा, अंतिम ज्ञान अविद्या निवर्तक ये बोलेगा, आत्म विषयत्वात् ये बोलेगा, इसके ऊपर में सत्परिपक्ष दोष हो जाएगा, अंतिम ज्ञान अविद्या अनिवर्तक आत्म विषयत्वात् प्रथम ज्ञान पर, प्रथम ज्ञान भी तो आत्मा को विषय कर रहा था, अविद्या का निवर्तक नहीं बना तो अंतिम कैसे बनेगा। आत्म विषय तोर आद्य बुद्धौ माने प्रथम ज्ञाने, जो आद्य बुद्धि है प्रथम बुद्धि है माने प्रथम बुद्धि माने ज्ञान, प्रथम ज्ञान में अनेकांतिकता इति आवद व्यभिचार है, क्योंकि आत्म विषय तो जैसे अंतिम ज्ञान कर रहा है आत्मा को विषय बना रहा है, वैसे पूर्व ज्ञान भी आत्मा को विषय बनाता है, जब पूर्व ज्ञान आत्मा को विषय करता हुआ अविद्या का निवर्तक नहीं बना तो अंतिम ज्ञान कैसे बनेगा, ये सिद्धांत का कहना है। अच्छा ठीक है, कहते हैं भाष्य में आगे, यदि ही प्रथम आत्म विषय प्रत्यय अविद्याम न वर्तते, इसकी व्याख्या है, यदि प्रथम जो आत्मा को विषय करने वाला प्रत्यय है ज्ञान है पहला प्रथम ज्ञान, यदि ही माने अस्मात् प्रथम आत्म विषय, प्रथम ज्ञान जो आत्मा को विषय करने वाला है वह अविद्याम न निवर्तयति, यदि अविद्या को निवृत्ति नहीं करता वो प्रथम ज्ञान ऐसी स्थिति में आत्मा को विषय करता हुआ भी अविद्या निवृत्ति यदि नहीं करता तथा अंत्यो की तुल्य विषय तो उसका भी विषय वही आत्मा ही है तो अविद्या का निवर्तन नहीं करेगा, यही उत्तर दे रहे सिद्धांत न एक कहा तथा अंत्यो की तुल्य विषय, अंतिम ज्ञान भी तो आत्मा का निवर्तक नहीं, क्यों विषय समान है, आत्मा को विषय करना उसने भी अन्य को तो विषय करना नहीं, समान विषय है दोनों का, इसलिए अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होता है ऐसा कहना ठीक नहीं सिद्धांत ने कहा। चार की टिप्पणी है, ताम निवर्तयति शेष न निवर्तयति शेष, ताम माने अविद्याम, अविद्या के न निवर्तयति अंतिम ज्ञान भी न निवर्तयति शेष, निवृत्ति नहीं कर सकता तुल्य विषयत्वात् ताम न निवर्तयति, अंतिम माने तुल्य विषय होने से समान विषय होने से ताम माने अविद्याम न निवर्त इति अर्थ है, उस अविद्या को न निवर्त इति निवर्ति नहीं कर सकता वो भी, अंतिम ज्ञान भी यही है तथा अयम प्रयोग, अब सिद्धांति ऐसा प्रयोग अनुमान देंगे यहां विमतः, जो अंतिम ज्ञान है अंतिम या प्रत्यय शब्द दिया इसलिए पुलिंग है, यदि ज्ञान होता तो नपुंसक लिंग में देते विमतम बोलते या प्रत्यय शब्द बोल रहे हैं भाष्य, इसलिए पुलिंग कर दिया विमतः वह आत्मज्ञानी हो विमतो अविद्या अनिवर्तक, अंतिम ज्ञान जो है ना अविद्या का निवर्तक नहीं है सिद्धांति कहते हैं, विमत वाले जो अंतिम ज्ञान प्रत्यय शब्द है इसलिए विमत बोला पुलिंग में बोला, यही है विमतो अविद्या अनिवर्त आत्म विषयत्व तो किसको विषय करेगा वह आत्मा को विषय करता है अंतिम क्या। अच्छा आद्य प्रत्ययवत जैसे आद्य प्रत्यय था आद्य ज्ञान था प्रथम ज्ञान था आत्मा को विषय करता हुआ भी अविद्या को निवृत्त नहीं कर सका तो अंतिम ज्ञान भी आत्मा को विषय कर रहा अविद्या की निवृत्ति कैसे करेगा। सब विचार दोष लग जाएगा इस सिद्धांत ने कहा। अच्छा ठीक है देखें एवं तरी इत्यादि एक देशी का कहना था ज्ञान से अनंतर फलत्व न तद अज्ञानम निवर्तयेत अज्ञान निवर्तयेत अज्ञानाम इव तत्वज्ञानामपि ब्रह्मास्मृति ज्ञान संतति अभावात एकदेशी का कहना यही है। ज्ञानस्य अनंतर फलत्वे फलत्वे माने ज्ञान अनंतर फल वाला है जैसे सूर्योदय होना अंधेरा नाश होना जैसे ज्ञान होना वैसे अविद्या की निवृत्ति होनी यही है मोक्ष होना। तो ज्ञानस्य अनंतर फलत्वे एकदेशी बोल रहे हैं ज्ञान यदि तत्काल फल देने वाला है होने मानने पर न तद अज्ञान में निवृत्त वो ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता अनंतर फल मानने पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता तद अज्ञानम न निवृत्त है माने अज्ञान वो ज्ञान जो है तद माने ज्ञानम अज्ञानम न निवृत्त है अज्ञान की निवृत्ति नहीं करेगा क्यों अज्ञानम जैसे अज्ञानियों की बाह्याकार वृत्ति बनती है और प्रवृत्ति होती है अज्ञों की अज्ञानियों की अज्ञानम इव जैसे अज्ञ लोग हैं अज्ञानी हैं न जानाते अज्ञ जानाते दिज्ञ न ज्ञ अज्ञ जो अज्ञ होते हैं अज्ञानी हैं उनके समान अज्ञानम इव अज्ञानियों के समान तत्व ज्ञानाम अभी जो तत्वज्ञ पुरुष है उनका भी आत्मज्ञ पुरुष है उनका भी जैसे अज्ञानी होगा उसी प्रकार तत्व ज्ञानाम अभी तत्व ज्ञानियों का भी ब्रह्मास्मृति ज्ञान संतते संतति अभावात जैसे अज्ञानी होगा अहम ब्रह्मास्मि धारा नहीं चलती है उसी प्रकार तत्वज्ञों का भी अहम ब्रह्मास्मि धारा नहीं चल पाती है क्यों बीच बीच में अन्य वृत्ति बन जाती है बीच में प्रवाह नहीं चल पाता हम ब्रह्मास्म के प्रवाह नहीं चल सकता इसलिए आद्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है यही कहना है एकदेशी का। न च आद्यम एव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी या ज्ञानम मां की जगह में न चाहिए ज्ञानम हो रखा है तो न च आद्यम एव ज्ञानम जो आद्य ज्ञान है ना प्रथम ज्ञान वही अज्ञान ध्वंसी न वो अज्ञान ध्वंसी नहीं है प्रथम ज्ञान ये कह रहे हैं ये एकदेशी अनुमान दे रहे हैं प्रथम ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है। न च आद्यम एव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी जो आद्य ज्ञान माने प्रथम ज्ञान है वो अज्ञान का ध्वंसी माने नाशक नहीं है क्यों प्रागिव ऊर्ध्वम पदि रागादि तत्कार से दृष्टत्वात् जैसे पहले होता था ज्ञान के पहले रागादि दृष्टि होती थी और उसका कार्य प्रवृत्ति होती थी राग द्वेष के कारण राग द्वेष वृत्ति जैसे पहले बनती थी ज्ञान के उत्तर काल में वृत्ति बने देखा है जैसे अज्ञानियों की वृत्ति बनती है राग द्वेष आदि दृष्टि वैसे ज्ञानी के भी ज्ञानोत्तर काल में वही दृष्टि बन रही है ये देखा है इसलिए आद्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है एकदेशी का यही तर्क है। न तो आद्यम एव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी आद्य ज्ञान अज्ञान की निवृत्तक नहीं है एकदेशी बोल रहे क्यों प्राग इव जैसे ज्ञान के पूर्व काल में रागादि दोष से ग्रसित होता है व्यक्ति अज्ञान अवस्था में प्राग इव ऊर्ध्वम भी ज्ञानाद ऊर्ध्वम भी ज्ञान के आगे भी रागादेश तत्कार्य दृष्टत्वाद रागादि राग दोष आदि ज्ञानी में भी देखा है और उसका कार्य प्रवृत्ति रागद्वेशजन्य प्रवृत्ति देखी जाती है कहा आठ और नौ की टिप्पणी में कहते हैं एक देशी गाय आठ में कहा तत् न निवर्तयति उक्तवंतम प्रति माने आद्य ज्ञान तत् माने आद्य ज्ञानम अविद्या न निवर्तयति ऐसे कहने वाला जो एकदेशी है उसके प्रति आद्यम अंत्यम बा विकल्प आद्यम स्वीकर्पण आद्यम दोषयति माने आद्य ज्ञान प्रथम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होता है कहने वाले के प्रति एकदेशी प्रश्न करता है आद्यम अंत्यम बा आद्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक है अंतिम ज्ञान ऐसा एकदेशी पूछ करके विकल्प अंत्यम स्वीकुर्वन तो एकदेशी अंतिम को स्वीकार करते हैं वो अविद्या का निवर्तक है। आद्यम दोषा इति आद्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकता, ये कहते हैं न च इत्यादि शब्द से कहा न च आद्यम एवं ज्ञानम अज्ञान दोषी, आद्य ज्ञान ही अविद्या के निवर्तक नहीं है। वो प्रागी जैसे ज्ञान के पहले राग आदि राग दोष आदि होता था वैसे आगे भी होता उल्टा प्रागी ऊर्ध्वम अभी राग आदि तत्कार दृष्टत्व आदि बोला। उसका कार्य क्या है प्रवृत्ति आदि बोल दिया, तत्कार माने प्रवृत्ति आदि है, राग आदि राग दोष आदि से ग्रसित देखा है ज्ञानी को भी जैसे पहले होता था बाद में भी है। तो अविद्या का निवृत्ति हुआ होता यदि प्रथम ज्ञान से राग आदि नहीं होना चाहिए उसकी प्रवृत्ति राग आदि जन्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, हो रही है, इसका मतलब प्रथम ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है, अविद्या रह गई, ये एक देशी कहना है। अतो एक देशी बोल अतो देहपातकालीनम ज्ञानम आत्मज्ञानम निवर्तयति इति कुतो जीवन मुक्ति। अब एक प्रश्न उठेगा तब क्या सिद्ध होगा, जो देहपाती ज्ञान है तो अतो देहपातकालीनम ज्ञानम जो देहपात में होने वाला ज्ञान है अंतिम ज्ञान मरण काल में होने वाला जो ज्ञान है वही जिसके आगे कोई वृत्ति न बन सके अंतिम ज्ञान वही ज्ञान वही कालीन ज्ञानम अज्ञान में निवर्तयति अज्ञान की निवृत्ति करता है ऐसे मानना पड़ेगा। उस स्थिति में कुतो जीवन मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति का आनंद कहां से ले पाएगा वो, शास्त्रों में जो जीवन मुक्ति की चर्चा व्यर्थ हो जाएगा, जीवन मुक्ति तो हुआ नहीं, जीवन भर तो राग द्वेष में रहा काम उतर रहा, वो जीवन मुक्ति कैसे हो पाएगी। आद्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकता, क्यों, पहले जैसे राग आदि होता बाद में भी राग आदि है उसके पास देखा है, तो अंतिम ज्ञान को मानना पड़ेगा अविद्या के निवर्तक, तो उसको अंतिम ज्ञान को मानने पर जीवन मुक्ति कहां से मिलना है, एक देश का यह प्रश्न है। ये कहा तो सिद्धांत पूछते हैं अब अंत ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व संतत संततेर्वा, अंतिम ज्ञान अविद्या का सिद्धांत पूछ रहे हैं, अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक है, उसके प्रवाह उसका प्रवाह जो है निवर्तक है, ज्ञान अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक है या अंतिम ज्ञान का जो धारा है प्रवाह है वो अविद्या का निवर्तक कौन है, ज्ञान है कि प्रवाह है अज्ञान का निवर्तक, सिद्धांत पूछ रहे हैं। अंत ज्ञान से अज्ञान निवर्तक तत्संतर्वाह, तत्संतर्वाह अज्ञान निवर्तकत्व, उस तत्व माने ज्ञान, ज्ञान की जो संतति धारा प्रवाह कौन है, तस्य अंत्यत्वाद आत्म विषयत्वाद वा तद्वंशिता इति विकल्प्यः, उसमें जो अंत्यत्व होने से आत्म विषयत्व होने से ये दो में से कोई एक होने के कारण अज्ञान के नाश करता है, आत्म अंतिम ज्ञान अविद्या निवर्तक आत्म विषयत्वात् ये कहना अथवा अंत्यत्वात् अंतिमत्वात् ज्ञानत्वात् यही होगा, ये कहते हैं तस्य अंत्यत्वात् अंत्य होने से अथवा आत्म विषय होने से अविद्या का निवर्तक होता कहना चाहते हो तो ज्ञान है अथवा वृत्ति है ये करके पूछते हैं। यदि विकल्प है उभयत्र दृष्टांत अभाव होता, दोनों में दृष्टांत नहीं मिलेगा, अंतिम जो ज्ञान है आत्मा को विषय करता अविद्या का निवर्तक होता है उसके लिए दृष्टांत कहां दोगे आप, अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होकर मोक्ष कराता है ये कहां दृष्टांत क्या मिलेगा, और ज्ञान की संतति मानेंगे अंतिम ज्ञान की धारा को मानेंगे वहां भी दृष्टांत नहीं मिलना, दोनों में दृष्टांत नहीं मिलेगा, दृष्टांत के बिना अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अंत ज्ञान से अज्ञान निवर्तक तुम जो अंतिम ज्ञान को अज्ञान का निवर्तक मानते हो तुम अथवा तत्संतर्वा उसके प्रवाह को तुम माने अज्ञान की निवर्तिका मानते हो, किसको प्रथम माने ज्ञान पक्ष में तस्य अंत्यत्वाद आत्म विषयत्वाद, अंतिम को ज्ञान को लेंगे तो क्या अंत्य ज्ञान होने से अज्ञान की निवर्तक है अथवा आत्मा को विषय करता है इसलिए अज्ञान का निवर्तक है, तो इसमें अंतिम ज्ञान को लेकर के दृष्टांत नहीं दे पाएंगे, कोई दृष्टांत नहीं, विकल्प उभयत्र दृष्टांत अभाव अथवा दोनों पक्षों में अंतिम ज्ञान को अविद्या निवर्तक मानने पर भी अंतिम ज्ञान के जो प्रवाह है उसको निवर्तक मानने पर भी आत्म विषयत्व होने पर भी दोनों पक्ष में दृष्टांत नहीं मिलेगा। द्वितीय माने ज्ञान में ही दो पक्ष कर दिया था, अंत्यत्वात आत्म विषयत्वात कहा था, अंत्य होने से अथवा आत्मा को विषय करने से अविद्या का निवर्तक होगा दृष्टांत नहीं मिला, अब संतति पक्ष में चलेंगे अंतिम ज्ञान का जो प्रवाह है वो आत्मा का निवर्तक है, ऐसा पक्ष है। द्वितीय द्वितीय माने संतति पक्ष, हाँ द्वितीय माने वही जो आत्मविषयत्व तो पक्ष में दोषांतर मा दूसरा भी दोष है। प्रथम है ना अनेकांतिकत्वात्, प्रथम ज्ञान आत्मा को विषय करता हुआ अविद्या निवर्तक नहीं कर, निवृत्ति नहीं कर सका, तो अंतिम ज्ञान कैसे करेगा, व्याघात है द्वितीय पक्ष का। ये टिप्पणियां हैं 12, 13, 14 है ना, चित्त 11 भी है। अंत ज्ञान से अविद्या अनिवर्तक अज्ञान अनिवर्तकत्व तत्संत निर्वाह कैसा, तो इसमें कहते 11 में कहते हैं अंत ज्ञान प्रवाह से यही है, संतति वाली प्रवाह अंतिम ज्ञान का प्रवाह, अज्ञान का निवृत्ति धारा कौन है। प्रथम माने वहां अंतिम ज्ञान पक्ष लेंगे जब, तब तस्य अंत्यत्वात् आत्मविषयत्वात्, वो ज्ञान अंतिम होने से अज्ञान का निवर्तक है कि आत्मा को विषय करता है इसलिए अज्ञान का निवर्तक है। प्रथम पक्ष में दो अज्ञान माने ज्ञान पक्ष में दो विकल्प, इति विकल्प उभयत्र दृष्टांत अभाव, दोनों पक्ष में वो ज्ञान माने वो ज्ञानत्व है अंत्यत्व है उसमें इसलिए अज्ञान का निवर्तक करता है अंतिम ज्ञान, अथवा आत्मा को विषय करता है वो इसलिए अविद्या का निवर्तक होता है, इस दोनों पक्षों में दृष्टांताभाव उभयत्र 13-12 की टिप्पणी कहा अंत्यत्व आत्मविषयत्व अंत्यत्व हेतु और आत्मविषयत्व हेतु दोनों हेतु में दृष्टांत नहीं मिलने वाला है। क्यों, अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है, दृष्टांत क्या दोगे, अंतिम तो अंतिम और कोई दृष्टांत नहीं। 13 में कहते दृष्टांताभावों का, दृष्टांताभाव यदि कहते हैं न च अंत ज्ञान हेतु का अनुमान है रजत ब्रह्मपदो निधन कालीनम सुप्ति ज्ञानम उदाहरणम। पूर्वादि एकदेशी कह सकता है महाराज पहले रजत भ्रम हो रहा था, सुक्ति में रजत का भ्रम हो रहा था एक व्यक्ति को, मरते मरते में सुक्ति का ज्ञान हो गया, ये दृष्टांत मिल जाएगा। हाँ रजत का भ्रम चल रहा था, सुक्ति को रजत समझ के बैठा हुआ था, अज्ञान था, किंतु मरते समय में ये सुक्ति है करके ज्ञान हो गया, दृष्टांत हो जाएगा। अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है, कहां देखा, रजत रूप से सुक्ति को मान रहा था, अंतिम क्षण में जाकर के सुक्ति है करके ज्ञान हो गया, उसका मृत्यु हो गई, वो दृष्टांत बन जाएगा। ये पूर्वादि एकदेशी ने कहा, यही है यहां टिप्पणी में यही बोल रहे हैं, टिप्पणी यही कहते हैं न तो अंत ज्ञानत्व तो हेतु का अनुमान है, अंत ज्ञान तो हेतु का अनुमान है, अंत ज्ञान अविद्या निवर्तक यही है ज्ञानत्वात्, यही है इसमें दृष्टांत क्या है कहते हैं जैसे सुक्ति का भ्रम हो रहा था ना उस काल में, अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक हो जाता है, अज्ञान का निवर्तक हो जाता है, यही दृष्टांत है। पहले माने मरने से कुछ पहले उसको सुक्ति में रजत का भ्रम हो गया था, मरते मरते सुक्ति का ज्ञान हो गया, तो अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक हो गया ना, रजत संबंधी अज्ञान का निवृत्ति कर दिया उसने, सुक्ति का अज्ञान का निवर्तक हो गया, सुक्ति का अज्ञान था अज्ञान का निवर्तक हो गया, वही दृष्टांत बन जाएगा। एकदेशी कहे तो सिद्धांत कहते हैं न कहते हैं, ये कह रहे हैं ये 13 की टिप्पणी में कहा अच्छा अंत ज्ञानत्व तो हेतु का अनुमान है रजत ब्रह्म, तो अंत ज्ञानत्व तो हेतु जो दिया हुआ अनुमान है, अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है अनुमान है, इस अनुमान में रजत ब्रह्म तो जो रजत का भ्रम वाला व्यक्ति है, सुक्ति में रजत का भ्रम हो रखा है जिस व्यक्ति को, अज्ञान हो रखा है सुक्ति का, ऐसे को निधन कालीनम सुक्ति का ज्ञानम, जो मरण काल में सुक्ति का ज्ञान हो गया वो उदाहरण बन जाएगा। कहते यदि न सिद्धांत का न पहले नकार है तस्य संसार हेतु अज्ञान अनिवर्तकत्व, जो सुक्ति का जो ज्ञान हो गया संसार के कारण अज्ञान का निवर्तक नहीं होता, सुक्ति का ज्ञान वो तुला ज्ञान है, वो मूला ज्ञान नहीं है वो, और आत्मज्ञान मूला ज्ञान का निवर्तक होना है, दृष्टांत नहीं बनेगा वो। अंतिम मरणकालीन जो सुक्ति का ज्ञान दृष्टांत नहीं बन सकता, क्यों, वो तुला ज्ञान है वो, और आत्मज्ञान मूला ज्ञान का निवर्तक होना है, यह सिद्धांत कहा। तस्य संसार हेतु अज्ञान अनिवर्तकत्व, जो सुक्तिका का ज्ञान हुआ अंतिम क्षण में जाकर के मरण काल में, वो जो ज्ञान है वह संसार हेतु अज्ञान का अनिवर्तक है, संसार का हेतु अज्ञान मूला ज्ञान है, उसका अनिवर्तक होने से एक कहा। न तो एवं ब्रह्म ज्ञानात अज्ञान अनिवर्तक दृष्टांत सिद्धि, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानात अज्ञान निवृत्त हो, ब्रह्म ज्ञान में अज्ञान की निवृत्ति में दृष्टांत की असिद्धि है ऐसा नहीं। क्यों? दृष्टांत की सिद्धि है आगम श्रुतियों से सिद्ध है ब्रह्म ज्ञान से। एवं पूर्वादि बोले कि एकदेशी बोले ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति में दृष्टांत मिलने वाला नहीं, कहीं कहां देखा है ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, दृष्टांत नहीं पाएंगे कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि आगमात् तत् सिद्धौ, आगम से सिद्ध है, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, तत् सिद्धौ क्वचित तद उपन्यास्य तो लोक दृष्टि। कहीं कहीं ये अनुमान का जो उपन्यास करते हैं ना लोक दृष्टि के द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति आगम से सिद्ध है, श्रुति से सिद्ध है, शास्त्र से सिद्ध है। तो कहीं कहीं उपन्यास करते हैं अनुमान रखते हैं लोक दृष्टि के द्वारा रखते हैं, वहां अनुमान होने की जरूरत नहीं, शास्त्र से सिद्ध होने पर अनुमान होने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये सुना है। कहा आगे द्वितीय दोषांतर में आगा, जो प्रथम पक्ष का द्वितीय है, संतति पक्ष नहीं, आत्मज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व तत्संतर्वाही कहा था, उसके में प्रथम पक्ष था आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक होता है ज्ञान पक्ष में, उसमें दो पक्ष था तस् अंत्यत्वात् आत्मविषयत्वात्। तो अंत्य विषयत्व यदि बोलेंगे, आत्मविषयत्व बोलेंगे, आत्म विषय तो प्रथम ज्ञान भी करना है, अनेकांतिकता भी है उसमें द्वितीय पक्ष में, यही कहा चौदह में अज्ञान अनिवर्तकवाख्यम दोषांतरम, अज्ञान अनिवर्ताख्या दोष, अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं कर सकता है, क्यों? आद्य ज्ञान में नहीं है, तुम ही बोल रहे आद्य ज्ञान अविद्या का निवृत्ति नहीं कर सकता बोला आपने, ये सिद्धांत ने कहा न प्रथमे न अनेकांतिकत्वात् बोल दिया भाष्य में, ठीक है। तदेव अनुमान हो रहे थे, वही अनुमान के स्पष्टीकरण करते हैं, क्या है? यदि ही प्रथमा आत्मविषय प्रत्यय अविद्याम न निवर्तयति थी, यदि पहला वाला जो आत्मविषय वृत्ति थी ज्ञान था, प्रत्यय माने ज्ञान है वो, यदि अविद्या का निवृत्त न निवर्तय सति, अविद्या का निवृत्ति नहीं कर सकता है, तो तथा अंत्योपितुल्य विषय, अंतिम ज्ञान का वही विषय आत्मा ही तो है, अविद्या का निवर्तक कैसे होगा, इसलिए प्रथम ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक मानना है। हाँ, फिर आगे जो माने अन्य आकार वृत्ति आ जाती है उसका निमित्त और कोई है, वहां प्रारब्ध कर्म निमित्त बनेगा, सिद्धांत ही कहना चाहते हैं, जो बीच बीच में अन्य आकार वृत्ति आएगी, वह प्रारब्ध कर्म पहले से वेग भर के चल चुका है, ज्ञान बाद में होता है, उसको रोक नहीं पाता, वो प्रारब्ध निमित्त बनने के कारण अन्य आकार वृत्ति बीच बीच आती है ज्ञानी की। तो ज्ञान प्रथम ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होनी है, अविद्या निवृत्त होने पर भी प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक अन्याकार वृत्ति बीच बीच में बनी रही, ये सिद्धांत ही बोलना चाहेंगे। अभी प्रथम ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है, ये कहना है सिद्धांत का, ये आगे सिद्ध करेंगे, ठीक है। ठीक है, कल्पांतरम संकते संकहिति कहा, आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान का जो प्रवाह है वो कल्पांतर विषयांतर अन्य विकल्पांतर है वो, अन्य विकल्प आत्मज्ञान, प्रथम आत्मज्ञान तो अविद्या का निवर्तक नहीं होगा, किंतु प्रथम आत्मज्ञान का जो धारा है, प्रवाह है, संतति है, वो अज्ञान का निवर्तक निवर्तिका है, ये पक्ष को शंका करवाते हैं सिद्धांत। ये कहा पंद्रह की टिप्पणी, कहा संतति पक्षम, जो संतति पक्ष है, धारा पक्ष है, प्रवाह पक्ष है, उसके शंका है पूर्वादि की, नहीं प्रथम ज्ञान तो नहीं, प्रथम ज्ञान की धारा आत्मा को विषय करने वाली अज्ञान निवर्तिका है, ये कहना है। एवं तरी संतो अविद्या अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न इति, निरंतर हो आत्माकार वृत्ति, निरंतर हो संतति हो धारा हो, अविद्या का निवर्तक वही है, विच्छिन्न वाला नहीं, बीच बीच में टूटने वाली नहीं, अविच्छिन्न हो धारा, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि यही चलता रहे, वो अविद्या का निवर्तक है, विच्छिन्न वाला नहीं, बीच बीच में अहम मनुष्य बुद्धि वाली नहीं, एक देश ने कहा। एवं तरी तब ऐसी स्थिति है, प्रथम ज्ञान यदि भी एक विद्या का निवर्तक है तो ज्ञान नहीं, क्या धारा प्रवाह। एवं तरी पांच की टिप्पणी में कहा इस बात को, उक्त रीत्या अंत्य ज्ञान से अज्ञान अनिवर्तकत्व, आपके बताए गए तरीके से अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक न होने पर भी, तो फिर मानेंगे धारा को लेंगे, प्रवाह को लेंगे, अंतिम ज्ञान की धारा हो वो, ये हो जाएगा अंतिम ज्ञान ने अंतिम ज्ञान का धारा प्रवाह, अंतिम ज्ञान का तो प्रवाह चलेगा, ज्ञान हो गया उसके बाद प्रवाह, तो वह है आत्मा के अज्ञान के निवर्तक निवर्ति का, ये एक देश का कहना है। माने वो प्रवाह किसका, अंतिम ज्ञान का प्रवाह धारा। एवं तरी संततो अविद्या निवर्तक निरंतर हो, निरंतर अहम ब्रह्मास्मि अमरस्य वृत्ति हो अंतिम ज्ञान के बाद। पहले ज्ञान तो होने जाता, बीच में अन्य वृत्ति आ जाती है, अंतिम ज्ञान के बाद में कोई वृत्ति बनी नहीं, वह धारा चलता रहेगा, धारा में मैं आगे जाकर के मुक्त हो जाएगा, अविद्या की निवृत्ति होगी। न विच्छिन्न, जब विच्छिन्न वाला प्रत्यय नहीं, पहले वाला ज्ञान का तो विच्छिन्न हो जाता बीच बीच में, धारा बिगड़ जाती है। ऐसा एक देशी कहे तो सिद्धांत कहते न, धारा को लेना भी संभव नहीं। जीवनादौ सति, यदि जीवन है अंतिम ज्ञान के बाद में कुछ जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, ज्ञान के बाद जीवन यदि है, जीवनादौ सति, जीवनादि होने पर संतति अनुपत्ति, धारा चलना संभव नहीं है, बीच बीच अन्य वृत्ति आएगी आएगी, भूख प्यास आदि वृत्ति आएगी, क्षुधाकार वृत्ति पिपासाकार वृत्ति होगी, संतति होना संभव नहीं, धारा प्रवाह चलना संभव नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। नहीं जीवनादि हेतु के प्रत्यय सति, जीवनादि हेतु ज्ञान होने पर, जीवनादि हेतु के प्रत्यय होने, वृत्ति होने पर, जीवन प्रत्यय माने वृत्ति, यहां जीवनादि हेतु जो वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों से जीवन चलता है, भोजन वृत्ति पान वृत्ति इत्यादि से जीवन चलेगा। नहीं जीवनादि हेतु के प्रत्यय सदे, जीवनादि हेतु वृत्ति के रहते रहते, वृत्ति है अभी जीवनादि जिसके कारण जीवन चलता है, ऐसे जीवन के हेतु जो वृत्ति है, छिद तो हम बुभुक्षा भक्ष्यामि इत्यादि वृत्ति बनेगी, वो वृत्ति के रहते रहते विद्या प्रत्यय संततिर न उपपद्यते, ज्ञान की जो धारा के धारा है वो होना संभव नहीं है, प्रवाह होना संभव नहीं ज्ञान की धारा की, क्यों, जीवनादि हेतु जिसका जिस जो वृत्ति जीवन के कारण है, कौन वृत्ति, मैं भूखा हूं प्यासा हूं ऐसी वृत्ति बनेगी, वो जीवन के कारण है, वो वृत्ति के होते हुए फिर निरंतर वृत्ति संतति वृत्ति आत्मज्ञान का होना संभव नहीं है, निरंतर ज्ञान का होना संभव नहीं, ये सिद्धांत ने कहा, क्यों विरोधात, दो वृत्ति हो नहीं पाएगी, ऐसे आत्माकार वृत्ति भी बनी रहे और अन्य वृत्ति भी बने, विरोध है, क्यों अन्य वृत्ति के लिए मनुष्य शरीर में उतरना पड़ेगा उसको, और आत्माकार वृत्ति में मनुष्य शरीर को छोड़ना पड़ेगा उसको, विरोधी वृत्ति है। अथा अब फिर एक ऋषि बोलेगा, अथ अर्धनुअर्ध में, अथ जीवनादि प्रत्यय तिरस्करण नहीं हुआ आवरणांतात विद्या संतति चेत न, जीवनादि जो वृत्ति है ना उसको तिरस्कार करके, वो खाना पीना छोड़ देना, इच्छा नहीं करना किसी का भी, जीवनादि प्रत्यय तिरस्करण, जीवनादि वृत्ति को तिरस्कार करके उसके द्वारा ही आमरणांतात मरण काल तक अंतिम समय तक विद्या संतति ज्ञान की धारा चलती रहेगी उस काल में, माने ये जो जीवनादि प्रत्ययों का तिरस्कार कर देने से ज्ञान की धारा चलती रहेगी मरण काल तक। इति चेत सिद्धांत का नौ प्रत्यय इयत्ता संतान अवधारणात, उस स्थिति में क्या होगा, कितने बार आवृत्ति होने पर मुक्ति होना है, वो प्रत्ययों की संख्या वृत्ति की संख्या का अवधारण नहीं हो पाता है। यदि प्रवाह में जाएंगे कितने बार आवृत्ति करने पर मुक्ति अविद्या निवृत्ति को निवृत्ति होना है निश्चय नहीं हो पाता, कितने बार करना आवृत्ति, यही है प्रत्यय इयत्ता, इयत्ता माने संख्या, प्रत्ययों की जो संख्या है, प्रवाह का जो संख्या है, कितने बार ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति करना है, इयत्ता उनकी जो इयत्ता है परिमाण, हाँ इयत्ता संतान अनवधारणा, उनके वृत्ति प्रवाह का जो संख्या का पता नहीं है, कितने मात्रा में करना वो ब्रह्माकार वृत्ति की, कितने बार चलाना हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, इयत्ता का ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्रार्थ अवधारण दोषा, शास्त्र का अर्थ भी निश्चय नहीं हो पाएगा फिर, जब माने वृत्ति के जो प्रवाह की गिनती नहीं कर सका तो शास्त्र के जो विषय होगा अविद्या निवृत्ति का ना वो हो नहीं पाएगा, कितने होने के बाद अविद्या निवृत्ति होनी है, कितने संख्या निश्चय नहीं, वो निश्चय नहीं होने से शास्त्र का जो विषय अविद्या निवृत्ति होना वो भी संभव नहीं, स्थिति आ जाएगी। अंतिम ज्ञान नहीं, अंतिम ज्ञान का प्रवाह यदि अविद्या के नाशिका नाशक मानते हैं तो जीवनादि प्रत्यु को तिरस्कार कर दिया, अनशन ले लेगा, खाना पीना छोड़ देगा, चलो ठीक है ऐसा करके रहेगा, पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है जीवनादि प्रयत्न प्रत्यय के तिरस्कार द्वारा आमरांत आत्माकार वृत्ति में रहेगा बोल रहे हैं आप, तो कितने वृत्ति चाहिए वहां, ये कहते हैं प्रत्यय इयत्ता संतान अवधारणात्, जो वृत्तियों की जो इयत्ता है परिमाण है, कितने बार आवृत्ति करना है उसके इयत्ता का पता है परिमाण का नहीं। तो शास्त्रार्थ अनवधारण दोषार्थ, उसके द्वारा जो होने वाला आत्मा का ज्ञान की निवृत्ति है उसका अब निश्चय नहीं हो पाएगा, ये दोष आ जाएगा। कहा इयताम प्रत्ययानाम संतति अविद्याया निवर्तिका, इतने प्रत्ययों की वृत्ति की जो संतति धारा है इतने बार ऐसा, इयताम माने इतना, इयताम प्रत्ययानाम इतने जो वृत्तियां हैं इनके जो संतति धारा है अविद्याया निवर्तिका, अविद्या के निवर्तिका इति अनवधारणा, ऐसे निश्चय नहीं होता कितने वृत्ति के प्रभाव, कितने बार वृत्ति करते रहना तब अविद्या निवृत्ति होना, एक बार से या दो बार से तीन बार से कितने बार होना है, कितने बार करना, यदि एक दो बार से होना तो एक दो पहले वाले से नहीं हो पाए तो आगे से क्या हो पाएगा, ये भी कहेंगे। तो शास्त्रार्थ अवधारण दोषात् कहा, शास्त्रार्थो न अवध्रियत, शास्त्र का जो विषय है अज्ञान की निवृत्ति का न अवध निश्चित नहीं हो पाएगा, और ज्ञान की धारा खाना पीना छोड़ करके चलाता रहे तब भी कितने संख्या का पता नहीं, कितने संख्या होने के बाद में अविद्या निवृत्त होना है, वो प्रवाह के जो वृत्ति का संख्या का पता नहीं है, ऐसी स्थिति में शास्त्र का अर्थ जो अविद्या के निवृत्ति मानना है वो उसमें निश्चय नहीं हो सकता, न अवध्रियत निश्चय नहीं हो सकता ही कहा। एक दो की टिप्पणी कहा, इयत्ता माने संख्या, प्रत्यय इयत्ता शब्द का संख्या, जो वृत्ति चलानी है ना अंतिम ज्ञान के बाद जो वृत्ति है उसकी संख्या कितनी, संख्या कितने बार हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि होना है, संख्या का निश्चय नहीं है, एक उसके प्रवाह के विषय दो में कहा निश्चयता कहा, न अवध्रियता माने न निश्चयता, ऐसा अर्थ हो जाए निश्चय नहीं कर सकता। तच्च अनिष्टम, शास्त्र के अर्थ को अनिश्चित करना अनिष्ट है। तत्न में कहा ईदृशी, यत संख्या का ईदृशी माने इतने संख्या वाली जो धारा है प्रवाह है और विद्या की निवर्तिका होती है, ऐसा इतनी संख्या 10 20 50 100 1000 करोड़ जितना भी होना है, ये ईदृशी माने यत संख्या का संततिर माने प्रवाह है धारा है, इतने संख्या वाली प्रवाह इतने बार आवृत्ति, ज्ञान द्वारा अज्ञान ध्वंसिनी, ज्ञान के द्वारा अज्ञान के नाशिका इतने संख्या वाली है, ऐसा शास्त्रार्थ अनिश्चय, शास्त्रार्थ निश्चय ने अनिश्चय मात्रा लगा देना चाहिए, शास्त्रार्थ के अनिश्चय होने पर का क्षति, एक देश ने कहा संख्या की इयत्ता पत्र न लग रहा शास्त्र के अनिश्चय हो जाता है तो क्या हानि होगी, शास्त्र का अर्थ अनिश्चय होने पर क्या हानि होगी, ये संख्या एक देश का है। तो सिद्धांत कहते हैं शास्त्र अप्रामाण्य प्रसृति, जब संख्या पता नहीं लगे तो क्या होगा, शास्त्र में यही क्षति होगी, शास्त्र में अप्रामाण्य दोष आ जाएगा, जो ज्ञान से मोक्ष माना हुआ है, ज्ञान के धारा से मोक्ष नहीं हो, प्रवाह से मोक्ष नहीं हो पाया तो अप्रामाण्य दोष आएगा, ये कहा। तच्च अनिष्टम कहा, शास्त्रार्थ अनवधारणम च न कश्यापि अभिमतम इत्यर्थ, शास्त्र के जो अर्थ को अनवधारण करना अनिश्चय करना ये किसी को भी अविष्ट नहीं है, केवल हमारे लिए नहीं आपके लिए भी सबके लिए, ये सिद्धांत कहते हैं शास्त्रार्थ अनवधारणम च, शास्त्र का अर्थ का अनिश्चय होना, अनवधारण में अनिश्चय होना, न कश्यापि अभिमतम, किसी को भी अभिमत नहीं है किसी वादी को भी। अच्छा ठीक है, देखिए अविच्छिन्ना कहा था वह एक देश ने कहा था एवं तरही संततो अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न, नैरंतरी जो प्रवाह होगा अंतिम ज्ञान का जो प्रवाह नैरंतरी होने पर अविद्या का निवर्तको प्रवाह निवर्तिका होगी, हाँ माने विच्छिन्न वाला नहीं, पहले वाला तो विच्छिन्न हो जाता है इसलिए अंतिम वाला अविच्छिन्न होगा ये कहना चाहता है वो, तो सिद्धांत न कहेंगे ठीक है। अविछिन्ना माने ज्ञान संतति अज्ञान निवर्त दोष है, अविछिन्न जो ज्ञान संतति ज्ञान की धारा है अविछिन्न वाली जो ज्ञान की प्रवाह है वह अविद्या की अविद्या को निवृत्ति करता है एक देशी का बात है, उसको दूषण देते हैं सिद्धांत। मां कहा सिद्धांत, सिद्धांत कहते न जीवनादो सती, जीवन होते होते, जीवन जब अभी है, जीवनादो सती, जीवन होने पर, अभी आयु है, जीवन होने पर संतति अनुपत्ते, धारा चलना संभव नहीं है, बीच में दूसरी वृत्ति आएगी, अविच्छिन्न संपत्ति संतति होना संभव नहीं है, दूसरी वृत्ति आएगी जीवनादि होने पर, जीवन के हेतु जो भूख प्यास आदि की इच्छा होगी वो वृत्ति आएगी, आएगी कहां जाएगी वो, नहीं तो जीवन रहना नहीं, जीवन आदोषि, जीवन आदि है तो अन्य वृत्ति जरूर आ जाती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। नहीं जीवनादि हेतु के प्रत्यय सती, जीवनादि हेतु जो ज्ञान है प्रत्यय है, मैं भूखा हूं प्यासा हूं मुझे अमुक चीज खाना है, ऐसे ज्ञान वृत्ति होने पर विद्या प्रत्यय संतति न उपपद्यते, यही है ज्ञान के जो संतति है, विद्या की वृत्ति की जो धारा है, ज्ञान की वृत्ति की धारा संभव नहीं है, निरंतर होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत है। विरोधा क्यों विरोध है, जब बीच में दूसरी वृत्ति आएगी आएगी, जब जीवन आदि है तो दूसरी वृत्ति आएगी, ये सिद्धांत ठीक है। जीवनादि हेतु का प्रत्यय बुभुक्षित हो, यही प्रत्यय है, जीवनादि हेतु क्या प्रत्यय होता है, माने जीवन के लिए ऐसी वृत्ति आ जाती है, जीवन रक्षा के लिए क्या बुभुक्षित हो, हम मैं भोखा हूं, भोक्ष हम भोक्षे हम मैं खाऊंगा, ऐसी वृत्ति आएगी बीच बीच में, तो हम ब्रह्मास में हमेशा चलने वाली नहीं है, क्यों तो जीवन के कारण है ये बुभुक्षा वृत्ति आना और भोजन वृत्ति होना, जीवन के कारण है, हेतु है ये, ये कह रहे जीवनादि हेतु का, जीवनादि हेतु यश्य, जिसका कारण जो जीवनादि का हेतु है, जो हेतु प्रत्यय ऐसे प्रत्यय का बुभुक्षितो हम भोक्षे हम इत्यादि लक्षण ऐसा स्वरूप है प्रत्यय का स्वरूप जीवनादि का, तस्य बुभुक्षादि उपपुलतस्य, जो बुभुक्षादि से ग्रसित व्यक्ति होगा वो वृत्ति वाला व्यक्ति होगा, अच्छा ब्रह्माष्टमी अभिचिन्न प्रत्यय संत, और इधर में अहम ब्रह्माष्टमी जो इसके प्रवाह का धारा, ये दोनों विरुद्धतया योग पद्य अयोग्य हेतु महा, विरुद्ध है दोनों, मैं भूखा हूं प्यासा हूं वृत्ति विपन्न, अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति वाले विरुद्ध है, योग पद्य एक साथ होना संभव नहीं है, कभी अहम ब्रह्माष्टमी होगा कभी मैं भूखा हूं प्यासा हूं वृत्ति होगी, तो ज्ञान के धारा प्रवाह हमेशा होना संभव नहीं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। 16 की टिप्पणी है ना, बुभुक्षादि गोचरस्य प्रत्यय से कहना चाहते हैं, जो बुभुक्ष आदि को विषय करने वाला जो अहम, एक विषय करने वाला जो वृत्ति और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति एक साथ होना संभव नहीं है, ये कहा विरोधात बोल दिया। आगे एकदेशी की शंका टीका में प्रत्यय संततिम उपपादयन आसंगदे, नहीं प्रत्यय निरंतर हो सकती है, ज्ञान के बाद निरंतर प्रवाह चल सकता है, इसको सिद्ध करता हुआ संज्ञा के माने जीवनादि प्रवृत्ति हेतु के उसको छोड़ देगा, तिरस्कार कर देगा, अनशन लेके बैठ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। जीवनादि प्रत्यय तिरस्करण नहीं हुआ, जीवनादि प्रत्यय माने प्रवाह का तिरस्कार करके, वो वृत्ति को तिरस्कार करके, घाट में बैठा है नहीं खाना नहीं पीना, आमरणांतात विद्या संतति, मरणा मरण काल तक विद्या खाना पीना छोड़ देगा, उसको तिरस्कार करने से ज्ञान के धारा होती रहेगी, प्रवाह चलती रहेगी, चलने से अविद्या निवर्तक हो जाएगी ज्ञान संतति। एक देश ने कहा तो सिद्धांत कर ठीक है, देखा उक्त रीत्या जो आपके कहे गए तरीके क्या है कि जीवनादि प्रत्येक वृत्ति को तिरस्कार करके, मरण काल तक तिरस्कार करके, केवल ब्रह्मास्म वृत्ति चलाने से अविद्या निवर्तक हो जाएगा, कहा सिद्धांत कहते हैं उक्त रीत इस तरीके से प्रत्यय संतति उपेत्य दोष है, इस प्रकार प्रत्यय की संतति को प्रवाह को स्वीकार कर दोष देते हैं सिद्धांत, क्या बोलते हैं न प्रत्यय ईयत्ता संतान अवधारणा, चलो आवरणांत खाना पीना की वृत्ति छोड़ दिया उसने, केवल ज्ञानाकार वृत्ति में बैठा हुआ है, निरंतर चल रहा है, किंतु कितनी संख्या कितनी बार आवृत्ति होने पर अविद्या निवृत्ति का होना है, उसे एक बार दो बार दस बार सौ बार लाख बार करोड़ बार, उसके संख्या का पता नहीं है कितने बार होना है, प्रत्यय इयत्ता संतान अनुधारणात् प्रत्यय के जो इयत्ता है परिमाण है संख्या का परिमाण निश्चय नहीं है न होने से शास्त्रार्थ अनुधारण दोषात्। शास्त्र का अर्थ जो अविद्या का निवर्तक नहीं हो पाएगा वो क्यों प्रत्यय की संख्या का पता नहीं वृत्ति की संख्या पता नहीं है तो शास्त्र का अर्थ जो अविद्या का निवर्तक होना निश्चय नहीं हो सकता। तच्च अनिष्टम शास्त्र का अर्थ का अनिश्चय होना अनिष्ट है सभी व्याधियों के लिए केवल हमारे लिए नहीं यही सिद्धांत ने कहा। तमेव दोषम विषय थी वही दोष जो है वही दोष क्या दोष प्रत्येक जो इयत्ता का संख्या उसका यह होना वही दोष को दिखाता है। इयताम कहा इयताम संतान अवधारणात इत्यादि कहा। शास्त्रार्थो ज्ञान संतरी संतति शास्त्र का अर्थ है ज्ञान की धारा प्रवाह उसके निश्चय नहीं होने से क्या होगा अज्ञानम निवर्तयती इति बात होगा। शास्त्र का अर्थ यही है ज्ञान के प्रवाह जो है वह शास्त्र अज्ञान का निवर्तक होता है ये जो माने ये निश्चय नहीं हो सकता यही दोष है ये कहा। आगे एकदेशी शंका करेगा फिर अरे महाराज सप्तम कंडिक में आका था आत्मा इत्येव उपासित कहा हुआ है अन्य वृत्ति बनाने को कहा ही नहीं निरंतर आत्माकार वृत्ति पर रहना चाहिए बोल के आए सप्तम कंडिका में आप भूल गए क्या एकदेशी कह रहे हैं आत्मा इत्येव अभी दसम कंडिका में सप्तम कंडिका में बातें आई थी आत्मा इत्येव उपासित आत्मा इत्येव उपासित श्रुतेर ऐसा श्रुति होने से आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भावे ये श्रुति तो ये बोलती है आत्मज्ञान के प्रवाह ही होते संतति धारा वही चलनी है दूसरी संतति होना ही नहीं दूसरी धारा आनी नहीं चाहिए बीच में अन्य वृत्ति होनी नहीं चाहिए आत्माकार वृत्ति होने के बाद आवरण तो वही वृत्ति होना है ये आत्मा इत्य उपासित यही है अर्थ एक देश कह रहे आत्मा इत्य उपासित श्रुतेर ऐसा श्रुति होने से पंचम सप्तम कंडिका में है ये आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भावे आत्मज्ञान के धारा मात्र के सद्भाव होने पर निश्चय होने पर तो विद्या द्वारा फिर क्या होगा उसके आगे जो ज्ञान के माध्यम से जो संतति है अविद्या दोस्ती वो जो ज्ञान की जो धारा है ज्ञान के माध्यम से अविद्या का नाश करने वाला हो जाती है। इति शास्त्रार्थ निश्चय सिद्धि शास्त्र के अर्थ निश्चय सिद्ध हो गया निश्चय की सिद्धि हो गई इस तरह से एकदेशी ने कहा यही कहना एकदेशी बोलते हैं भाष्य में कहना है संतति मातृत्व अवधारित एवं चेत संतति मात्रत्व संतति मात्र तो सिद्ध है ना आत्मा इत उपासित होने पर अवधारित शास्त्र का अर्थ अवधारित हो गया निश्चय हो गया अवधारित एवं शास्त्र का अर्थ अवधारित हो गया संतति मात्र होने सिद्ध होने पर एवं चेत सिद्धांत का न कहते अवधारित चार की टिप्पणी में कहा निश्चित एवं शास्त्रार्थ शास्त्र का अर्थ निश्चय हो गया एक देश का कहना है जब संतति मात्र सिद्ध हो गया किसी आत्मा इत्य उपासित श्रुति के द्वारा सिद्ध है निरंतर करने को कहा है उसी उतने मात्र से शास्त्र का अर्थ सिद्ध हो जाएगा अविद्या के निवर्तक संतति है धारा है ज्ञान के प्रवाह सिद्ध हो गया इससे वो कहा तो सिद्धांत न ऐसा नहीं कहना आद्यंतर अविशेषात प्रथम ज्ञान के जो प्रवाह है उसने अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सका तो अंतिम ज्ञान के प्रवाह आप ये अविद्या का निवृत्ति करे क्या क्या उसमें विश्वास करेंगे समान दोष है। जब प्रथम ज्ञान के संतति में आत्मा की अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सका प्रथम संतति नहीं कर सकी तो अंतिम ज्ञान के संतति निवृत्ति करे क्या विश्वास इसमें एक आद्यंतर अविशेष दोनों में अविशेष समान है इसकी भी वृत्ति पहले प्रथम वाली वृत्ति कर नहीं पाई अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सके तो अंतिम वाली वृत्ति कैसे करेगी ये सिद्धांत ने कहा प्रथमा विद्या जो पहले वाली विद्या थी प्रत्यय संतति प्रथम विद्या की जो ज्ञान के प्रभा था धारा था धारा थी मरण कालांतावा अथवा मरण काल वाली संतति क्या लेना चाहते हो सिद्धांत पूछते हैं वो जो ज्ञान की जो धारा है वह मान ये अविद्या की निवृत्ति का है बोलते हो प्रवाह को बोलते हो तो प्रथमा विद्या संतति प्रत्यय संतति प्रथम वाली पहले वाली पक्ष की ज्ञान की धारा अथवा मरण कालांत मरण कालीन ज्ञान के जो प्रवाह अविद्या की निवृत्ति का कौन है कौन से संतति है पहले वाली संतति बाद वाली संतति सिद्धांत ने पूछा इति विशेषाभावात, दोनों में कोई विशेष आता नहीं है। जब पहले वाली ज्ञान के संतति अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती है तो अंतिम वाली क्या कर सकती है? वो भी ज्ञान संतति, ये भी ज्ञान संतति समान है, दोनों ज्ञान की धारा समान है। विशेषाभावात आद्यंतयो प्रत्ययो, आद्य और अंतिम जो वृत्तियां हैं, चाहे आद्य वृत्ति हो चाहे अंतिम वृत्ति हो, दोनों का पूर्वोक्त दोषो प्रसिद्ध। जो ज्ञान आद्य ज्ञान अंतिम ज्ञान में जो दोष आया था, व्यभिचारी दोष आया था, वही दोष यहां वृत्ति में वही दोष आना है। हम कहेंगे अंत प्रत्यय माने अंत्य संतति अज्ञान निवर्तिका न संततित्वात् प्रथम संततिवत्, प्रथम ज्ञान के संतति के प्रभाग समान वही दोष आना है, वही व्यभिचार दोष लगना है। इस सिद्धांत ने कहा एवं तरी अनिवर्तक चेतना, एक देशी बोलता है तो ज्ञान हो चाहे ज्ञान की धारा हो प्रवाह हो, अज्ञान का निवर्तक नहीं है, अज्ञान बना रहेगा आत्मज्ञान होने पर भी अथवा आत्मज्ञान की धारा चलाने पर भी, किसी प्रकार हो नहीं पाया। तो एवं तरी जब ऐसी स्थिति है माने ज्ञान भी अविद्या की निवृत्ति नहीं कर पाया और माने ज्ञान के प्रवाह भी नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में तरी अनिवर्तक एवं, फिर अविद्या का अनिवर्तक ही हो ज्ञान या संतति, इति चेत सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकते। तस्मात तद सर्वम अवधाया है, ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत तद आत्मानुभव वेद अहम ब्रह्मास्मि, तस्मात अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर सर्वात्मभाव की प्राप्ति होती है, फल है। ज्ञान में सिर्फ अज्ञान निवृत्ति न होती तो सर्वात्मभाव की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान है प्रथम ज्ञान ही है सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहेंगे। आगे जो अन्य वृत्ति जो बनती है उसका कारण अन्य है, वो प्रारब्ध कर्म के कारण बन जाती है, ये सिद्धांत ही कहेंगे आगे, यही है। तरी एवं तरी अनिवर्तक एवं, तब ज्ञान हो चाहे वृत्ति हो अज्ञान की अवृत्ति निवर्तक निवर्तक नहीं है, ऐसा एक देशी ने कहा तो सिद्धांत न तस्मात तत्सर्वम भवती श्रुते, ऐसा श्रुति इसी कंडिका का है, जब हम ब्रह्मास्म में आया इसी कंडिका में पहले जा चुकी है, इसी में है ब्रह्मा, ये दशम का निकाय की बात है। तस्मात तत्सर्वम अवत माने अहम ब्रह्मास्म ज्ञान से मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञान से सर्वरूप हो गया, सबका रूप हो गया, स्वरूप सबका स्वरूप हो गया, ये श्रुति का इति श्रुति। और दूसरा मुंडक में कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय आदि है तस्मिन दृष्टे बराबर, जो परोपी अवरो यस्मात, पर सबसे बड़ा देवता हिरण्यगर्भ है संसार का, वो भी निकृष्ट है जिससे, ऐसे जो परमात्मा है परावर वो होता है, उसको देखने पर साक्षात्कार करने पर क्या होगा, सारे हृदय की जो गांठ है सिज्जड़ की जो ग्रंथि है अहम मनुष्य, ये गांठ है, ये सिज्जड़ की ग्रंथि है, विद्यते हृदय ग्रंथि, क्यों आत्मा और शरीर को मिला करके बोलता है अहम मनुष्य, केवल शरीर को अहम मनुष्य ये अहम मनुष्य नहीं बोलेगा और केवल आत्मा को भी अहम मनुष्य नहीं बोलेगा, दोनों को मिला करके बोलता है, मृत शरीर को अहम मनुष्य नहीं बोलता और मृत अवस्था वाला जो आत्मा होगा अहम मनुष्य नहीं बोलता, मिले हुए अवस्था में होता है, एक गांठ, इसको कहते हैं गांठ, बहुत मजबूत गांठ है, एक ग्रंथि मजबूत है, अहम मनुष्य आदि, अहम मनुष्य, अहम बालक, अहम वृद्ध, अहम यौवन इत्यादि माने अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, बहुत सारे अहम पुरुष, अहम स्त्री, न जाने कितने वृद्धियां बन रही है वहां अहम लगाकर, ये तारात्म व्यास जो बोलते हैं यही है हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, आत्मा है या नहीं, करता है कि भोक्ता है या अकर्ता है अभोक्ता है इत्यादि सारे संशय, आत्मा के विशेष संशय भी उसको परावर को देखने पर आत्म साक्षात्कार होने पर संशय भी समाप्त हो जाते, सब वादियों का जो संशय है, कोई कर्ता मानता कोई अकर्ता मानता, कोई नास्ति मानता कोई अस्ति, अस्ति नास्ति से शुरू होता है, कोई आत्मा को है बोलता कोई नहीं है बोलता है, यहां से शुरू होगा, फिर परिमाण में झगड़ा है, कोई अणु परिमाण मान रहा है कोई महत् परिमाण मान रहा है कोई मध्यम परिमाण मान रहा है, कोई कर्ता भोक्ता मानता है कोई अकर्ता अभोक्ता मानता है, कोई केवल भोक्ता मानता है, बहुत सारे संशय है, उस परावर के साक्षात्कार होने पर आत्मा साक्षात्कार होने सब संशय भी निवृत्त हो जाते हैं, छियंते चाष्य कर्माणे, इसके प्रारब्ध छोड़कर इतर कर्म नाश हो जाते हैं, तस्मिन दृष्टे बराबर है मुंडक में है। और तत्र को मोहक शोक एकत्व मतलब ईशावासी बने शब्द है यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा भाव बुद्धिजानता तत्र को मोहक शोक एकत्व मतलब उस एकत्व भाव में कहा शोक मोह बने अविद्या का अविद्या नहीं है इसलिए कार्य नहीं है कार्य के अभाव से अविद्या का अभाव दिखा रहे हैं शोक मोह अविद्या का कार्य है उस आत्मा एकत्व भाव में जाने पर शोक मोह नहीं माने अविद्या नाश हो गई है निवृत्त हो गई है अविद्या निवृत्ति हुए बिना शोक मोह होना नाश होना संभव नहीं है अविद्या का कार्य है इसका मतलब अविद्या नष्ट हो गई तेन बिना तद अनुपन्नम माने अविद्या के बिना शोक मोह की निवृत्ति संभव नहीं है या शोक मोह की निवृत्ति बताई जा रही है इसका मतलब अविद्या की निवृत्ति हो गई कैसे तस्मिन यही है यस्मिन सर्वाणि भूतानि सर्वे आत्मभाव की जान जिस अवस्था में सारे प्राणी आत्मरूपी हो गए पहले भिन्न मानता था अभिन्न में चला गया इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है अज्ञान का अनिवर्तक होता है ज्ञान ऐसा नहीं कर सकते ये सिद्धांत ने कहा अविद्या का निवर्तक होता है तभी तो तस्मात् सर्वमवत हुआ है अज्ञान काल में परिच्छिन्न मान बैठा था ये सिद्धांत ने कहा टिप्पणियां हैं एक और दो एक बार आत्मज्ञानात तस्मात् आत्मज्ञानात तत्सत माने ब्रह्म सर्वम अभवत सबका स्वरूप हो गया कहना है दो में कहा श्रुति व्यश्च विद्वत अनुभव विरोध समुच्चय समुच्चय अर्थ सकार विद्वान है ना आत्मवेत्ता पुरुषों का अनुभव का भी विरोध हो जाता है अविद्या का नाश नहीं कर सकता आत्मज्ञान का लेकिन उनका अविद्या नाश हो रखा है विद्वानों का जो अनुभव है अविद्या का अभाव हो जाता है ज्ञान से निवर्तक होता है अविद्या का ये विद्वत अनुभव अविरोध विद्वत माने आत्मविद्ता जो आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग हैं उनका अनुभव का विरोध ये समुच्चय करने के लिए चकार भी किया श्रुति व्यश्च कहा श्रुति व्य बोलने से काम चला था च लगाने से मान ब्रह्मवेत्ताओं के अनुभव का भी विरोध हो जाता है आत्मज्ञान का निवर्तक आत्मा के अज्ञान का निवर्तक आत्मज्ञान नहीं होता मानने पक्ष में ये भी विरोध आएगा ये बता दिए ठीक है देखें टिप्पणी और है अच्छा न तो अनिवर्तकम ज्ञानम प्रत्यंग मोशे उच्यते स्वानुभूति विरुद्धत्वाद अग्निदाहादि बोधवत ये पार्थिक में कहा तदुक्तम न चा निवर्तकम ज्ञानम न तो ज्ञानम अनिवर्तकम न ज्ञान जो है ना प्रत्यंग मोह से अनिवर्तकम न ज्ञानम करता है प्रत्यंग मोह ने अज्ञान आत्मा का जो अज्ञान है प्रत्यंग मोह उसका अनिवर्तक होता है ऐसा बात नहीं ऐसी बात नहीं है भारतीकार कह रहे हैं ऐसा ठीक नहीं ऐसी बात कहना ही चलते स्वानुभूति विरुद्धता अपने अनुभव का विरोध है ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है घट ज्ञान से घट का अज्ञान का नाश होता है ये तो लोक में भी होता है स्वानुभूति विरुद्धत्वात अग्निहोम अग्निदाहादिबोध जैसे अग्नि से जल गया तो वहां क्या ज्ञान होगा कि नहीं होगा अग्नि का दाह का जलन क्रिया का ज्ञान होता कि नहीं होता है जैसे अग्नि के दाह का ज्ञान होता है उस प्रकार ज्ञान से अज्ञान का निवृत्ति का भी ज्ञान हो जाता है ऐसी स्थिति है ज्ञान अज्ञान का नाशक है यह स्वानुभूति है जैसे अग्निदाहादि का पता लग जाता है ना मुझे अग्नि ने जलाया जलाया ये ज्ञान होता है इस प्रकार अविद्या का निवृत्त ज्ञान है ये बात ने कहा अग्निर्दाह को अग्निर्न दाह का जलम न शीतलम इत्यादि प्रयोगो कोई बोलता है कि अग्निर्न दाहकम अग्नि जलाती नहीं है जलम न शीतलम जल ठंडा नहीं होता कोई ऐसा बोलता हो तो उस स्थिति में उसके ऊपर में जलता हुआ जलती हुई अंगीठी ले जाके सिर में रख देना अरे अग्नि ठंडी होती है क्यों डर रहा तू उसका अनुभव है अग्नि गर्म होती है अनुभव प्रमाण है कोई बोलता हो अग्निर न दाहक जलम न शीतलम ऐसा बोलता हो जलम न शीतलम कहने वालों के लिए ठंडा जब बर्फ ले जाके रख देना हाँ ठंड गर्म होता कि शीतल होता पता लग जाता उसको इसी प्रकार अज्ञान ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होता उसके कहने के लिए अपना अनुभव प्रमाण है जैसे अग्नि न दाह का बोलने वाले के सिर में जब अग्नि रख देंगे उसका अनुभूति प्रमाण करे गर्म होता है मानेगा इसी प्रकार है ये अग्निर्न दाह को जलम न शीतलम इत्यादि प्रयोग हो इत्यादि जो प्रयोग करने पर कोई ऐसा प्रयोग करता हो माने ज्ञानम अज्ञान निवर्तक को न बोलना जैसे अग्निर्दाह को न जलम शीतलम न इत्यादि प्रयोग में अग्निर्दाहकत्व दाहकत्व अंबस शीतलत्व, अग्नि में दाहकत्व और अंबस माने जल में जल के शीतलत्व जो है ना वो इत्यादि स्वानुभवा देव अनुभव से सिद्ध आई है देव बाधवत, जैसे बाध हो जाता है अग्नि दाहक का बाधक हो जाता, बाध हो जाता है जल मन शीतल का बाध होता है अपने अनुभव से बाध हो जाता है ठीक इसी प्रकार बाधवत आत्म ही जो आत्मज्ञान है वह तद अज्ञान अध्वंसने इति गिर, ऐसा जो वाणी थी आत्मज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं होता ऐसा विद्वत अनुभव विरुद्ध इत्यर्थ, ज्ञानियों का अनुभव विरुद्ध है क्यों ज्ञानियों के अनुभव में ज्ञान जो होता है अज्ञान का निवर्तक होता है। एक आपका टीका से देखें तो समय हो गया यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुराणात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।